salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Anna Gwozdowska, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Jest wtorek, 14 dzień stycznia, minęła 16, a do 19 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Na jej początek najnowsze wiadomości i Artur Ewertowski. 6 osób podejrzanych o sprzedaż nielegalnego paliwa zatrzymało CBŚP i Skarbówka. Nie ma przełomu w Polskiej Grupie Górniczej. Kolejne rozmowy o podwyżkach mają być pod koniec stycznia. Kilkukrotnie przekroczone są dzisiaj normy czystości powietrza w Krakowie. Zatrzymano 6 osób podejrzanych o sprzedaż nielegalnego paliwa. Są oni podejrzani o udział w gangu oraz przestępstwa karno-skarbowe, mówi Iwona Jurkiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń w latach 2015-2018, grupa wprowadziła do obrotu 41 milionów litrów nielegalnego paliwa, powodując straty Skarbu Państwa na kwotę co najmniej 130 milionów złotych. Do chwili obecnej łącznie zatrzymanych jest 26 osób, z czego 22 osoby zostały zatrzymane na terenie Polski, a 4 na terenie Niemiec. Do sprawy zabezpieczono mienie warte ponad 7,5 miliona złotych. CBŚP nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Rozmowy płacowe w Polskiej Grupie Górniczej bez rezultatów. Tak spotkanie podsumowuje Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy firmy. Po przyjęciu regulaminów strony przedstawiły swoje stanowiska, podtrzymując je. Przerwa została ogłoszona na wniosek pana mediatora, który określił, iż potrzebuje czasu, aby zapoznać się z dokumentacją finansową spółki. Poza wydaniem wspólnego komunikatu ani związkowcy, ani zarząd nie komentują sytuacji do czasu zakończenia sporu. Związkowcy domagają się podwyżki o 12%. Postulat ten nie został spełniony w listopadzie. Zarząd PGG zgodził się natomiast włączyć tak zwane dodatki gwarantowane do podstawy pensji, według której następnie górnikom naliczana jest nagroda roczna. Górnicy mają też otrzymywać dodatki za każdy przepracowany dzień. Rozmowy zostaną wznowione 30 stycznia. Kraków skryty w smogu. Normy zanieczyszczenia powietrza w mieście przekroczone są dzisiaj kilkukrotnie. Większość pyłomierzy wskazuje najwyższe stężenia od początku sezonu grzewczego. Ilość tych zanieczyszczeń tak naprawdę się z każdą godziną kumuluje w mieście. Poziom średni w tym momencie w Krakowie ze wszystkich stacji GIOŚ-owskich Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest na poziomie 100 mikrogramów PM10. Podejrzewam, że 3-4 lata temu przy tego typu pogodzie mielibyśmy dwukrotnie wyższe te poziomy zanieczyszczeń. Mówił Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw poprawy jakości powietrza. W stolicy Małopolski we wrześniu zaczął obowiązywać zakaz palenia węglem i drewnem. To pierwsze miasto w Polsce, które wprowadziło tego typu zakaz. Na pewno trzeba jeszcze sporo zrobić, bo to jest kwestia tutaj na pewno zwrócenia uwagi na to, jak niwelować emisję z transportu. No i przede wszystkim trzeba dokończyć tą wymianę pieców, która nam została. W mieście jest jeszcze około 2,5 tysiąca pieców węglowych. Z kontroli Straży Miejskiej wynika, że większość z nich nie jest używana. Ponad 100 praw jazdy zatrzymali od początku roku policjanci z grupy Speed. Zatrzymano również ponad 30 dowodów rejestracyjnych. Chodziło m.in. o stan techniczny pojazdu, wyjaśnia Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. W ciągu 2 tygodni wystawiono ponad 600 mandatów. Wzmożone działania grupy Speed rozpoczną się w poniedziałek. Ma to związek ze startującymi 10 lutego feriami na Mazowszu. Dwa nowe śledztwa przeciwko policjantom wszczęła prokuratura w Paryżu. Dotyczą one brutalnych interwencji funkcjonariuszy w czasie demonstracji przeciwko reformie emerytalnej. Śledztwa zostały wszczęte w związku z publikacją nagrań z interwencji w mediach społecznościowych. Na nagraniach widać bite osoby, kobietę kierującą metrem i pielęgniarza. W niedzielę prokuratura wszczęła inne śledztwo w związku z pacyfikacją demonstrujących. Na nagraniach widać, jak policjanci biją i obezwładniają ludzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W najbliższych dniach w pogodzie próżno wypatrywać oznak zimy, gdzie niegdzie na termometrach zobaczymy nawet 12 stopni. Tak między innymi będzie jutro w okolicach Jeleniej Góry. Dziś jak na styczeń także bardzo ciepło, w całym kraju bez przymrozków. Teraz na termometrach od 3-4 stopni na południu i wschodzie, około 5 w centrum do 8-9 stopni na zachodzie. Chłodniej na obszarach podgórskich, około 2 stopni. Wieczorem deszczu proszę spodziewać się tylko na północy i północnym zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Nowy rok to nowe plany, więc wrzuć firmie wyższy bieg i skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2019 w salonach Fiat Professional. Ducato, najczęściej wybierany w Polsce furgon, teraz z rabatem aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź na salon fiatprofessional.pl. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 16, a my już teraz sprawdźmy, co w programie do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A na początek ważne pytanie o ogromne pieniądze i przyszłość polskiej gospodarki. Na jakie unijne wsparcie możemy liczyć na drodze odchodzenia od węgla? To są środki, które mogą rzeczywiście wesprzeć kluczowe projekty inwestycyjne, które czekają Polaków po to, abyśmy mogli zmienić naszą gospodarkę i naszą energetykę. Te środki powinny służyć przyspieszonej właśnie transformacji, takiej, która będzie do zaakceptowania także przez społeczeństwo. Sprawdzimy także, czy czeka nas rewolucja na kolei. Rząd planuje otwarcie torów dla zagranicznych przewoźników. W tych kolejach na terenie Czech nie ma już dwóch klas. Bywa tak, że są cztery klasy. Ludzie jadący tym samym pociągiem czasem płacą po kilkaset koron, a czasem po kilkadziesiąt, bo jedni chcą mieć skórzany fotel, a inni chcą po prostu zapłacić jak najmniej. Takie mechanizmy, które wyzwala konkurencja, powodują, że ten rynek kolejowy przede wszystkim urośnie. W Kościele katolickim spór o celibat. Benedykt XVI uświadomił sobie pod wpływem publikacji medialnych, że jest ustawiany w kontrze do papieża Franciszka. Ojciec Święty Benedykt XVI nie wycofuje się ze zdań, które zapisał, a które zostały umieszczone w książce kardynała Saracha. Nas odcina się od całej jej wymowy. Szczegóły tej sprawy u nas po godzinie 17. W niektórych szkołach już się odbyły, w większości przygotowania są na ostatniej prostej. Emocje pewnie nie mniejsze niż przed maturą. Raczej się zapamiętuje na całe życie. Pierwszy bal, w którym to przygotowujemy się właśnie ucząc się poloneza, na przykład pod względem stroju, zgoła inne od tego, gdy na przykład idziemy na osiemnastkę czy inną imprezę tego typu. No i przy okazji wraca odwieczny dylemat. Studniówka w szkole czy w restauracji? A co jeszcze u nas w programie? W Pulsie Trójki pytania m.in. o to, jak działa polska e-administracja. Gościem Beaty Michniewicz będzie minister cyfryzacji Marek Zagórski. Puls kwadrans przed 18. Zajrzymy też do Złotowa w Wielkopolsce. Tam konflikt na linii lokalne władze, a miejscowa społeczność. Radni chcą ustawienia telebimu na cmentarzu, tak by szerszemu gronu ułatwić odbiór ceremonii pogrzebowych. Pomysł, delikatnie rzecz ujmując, nie wszystkim przypadł do gustu. Ja jestem przeciwna temu, dlatego że to jest tak smutna zwykle okoliczność i tu raptem to wszystko na telebimie. Tak. Także dla mnie to jednak nie. Kwadrans przed 19 w Trójce reportaż Wspólny Świat. To stowarzyszenie, które od lat niesie pomoc dzieciom i młodzieży zmagającej się z autyzmem. Znam takich rodziców, którzy z okolic Warszawy nawet, tam sprzedali swoje posiadłości, przyjechali tutaj, mieszkają na stacji albo kupili sobie mieszkania ze względu na chore dzieci i tutaj do tego ośrodka uczęszczają ich dzieciaczki. Polecamy popołudniowe wydanie, zapraszamy do Trójki do godziny 19. Dobrego odbioru, proszę zostać z nami i do usłyszenia niebawem. Zapraszamy do reklamy. A Tom, a właśnie dlaczego my tak obniżamy ceny na ten nowy rok? Jak mówi stare polskie przysłowie, na nowy rok ceny tak spadają, że po prostu szok. To dobry krok w nowy rok! Ej, od przysłów to tutaj jestem ja. Rozpocznij 2020 rok z wyjątkowym laptopem Acer z procesorem Intel Core i5 oraz grafiką GeForce 2 GB, oszczędzając 200 zł, płacąc jedynie 2799 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan.

nasza piosenka dnia. Beck w utworze Everlasting Nothing. Dzwonią Państwo do trójki, bardzo nas to cieszy. 2 2 7 3. Można też do nas pisać. zd@polskieradio.pl. A w Złotowie w Wielkopolsce osobliwy spór o Telebim na cmentarzu. Chciałem wyrazić komentarz a propos Telebimu w Złotowie na cmentarzu. No ja proponuję, aby przed każdą uroczystością puszczać na Telebimie reklamy za przejeżdżone kwiaciarni i zakładów pogrzebowych. Sądzę, że to byłaby dobra reklama. Zapraszamy do trójki. Oj, żeby pan nie wywołał wilka z lasu, może ktoś wpaść na taki szatański pomysł. 16 minut po godzinie 16, czas u nas na pierwszy temat. 100 miliardów euro. Tyle przeznaczy Komisja Europejska na przyspieszenie całkowitego odejścia od energetyki węglowej. Dziś Komisja przyjęła propozycję zmian w Funduszu Sprawiedliwości Transformacji. Spodziewano się, że Polska otrzyma w ramach tego wsparcia najwięcej pieniędzy ze wszystkich krajów. Tak się jednak nie stało. Okazało się, że kwota 7,5 miliarda euro, tę kwotą będziemy się musieli podzielić z innymi państwami. Właśnie przed takim rozdziałem środków ostrzegała wcześniej minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. W słabo określonych kryteriach możemy sobie wyobrazić sytuację, w której jeden czy drugi zakład produkcyjny w Bawarii będzie się doskonale kwalifikował do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, stając w konkury z polskimi firmami ze Śląska czy ze wschodniej Wielkopolski. To powinno być jednoznacznie określone. Jeśli mamy decydować się na bardzo ambitne cele, to zasady dystrybucji powinny być jednoznaczne. Tajemnicą polityczną jest fakt, że o istotne środki z tego funduszu biją się także Niemcy. Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24. I tradycyjne niemieckie regiony górnicze, które już teraz zgłaszają roszczenia na szczeblu landowym, federalnym, jeżeli chodzi o właśnie pieniądze przyznawane na rzecz kompensacji odchodzenia z węgla. Niemcy chcą znacznie ambitniej do tego podejść. Oni zarysowali sobie datę pełnej dekarbonizacji do roku 2038, a to jest kraj, który cały czas jest największym na świecie konsumentem węgla brunatnego. Polska będzie prawdopodobnie największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl. Jako największy kraj wśród tych, które potrzebują wsparcia zmian w energetyce i w całej gospodarce, to są środki, które mogą rzeczywiście wesprzeć kluczowe projekty inwestycyjne, które czekają Polaków po to, abyśmy mogli zmienić naszą gospodarkę i naszą energetykę. Te środki powinny służyć skokowi rozwojowemu i przyspieszonej właśnie transformacji, takiej, która będzie do zaakceptowania także przez społeczeństwo. Ile nam potrzeba, żeby do 2050 roku, czyli w ciągu najbliższych 30 lat, tak jak chce Komisja Europejska, całkowicie zrezygnować z energetyki opartej na węglu? W tym momencie każda suma będzie zbyt mała. Ten fundusz 100 miliardów euro wydaje się kwotą astronomiczną, natomiast jeżeli przyłożymy ją do skali typowej dla takich procesów jak transformacja energetyczna, no to możemy dostrzec, że te pieniądze nie są wystarczające, żeby w pełni przeprowadzić kompleksową transformację. To gdzie te pieniądze powinny trafić? Polska musi zdecydować, co chce osiągnąć w energetyce. Dokumentem, który opisuje polski plan zmian, jest strategia energetyczna, która dotąd nie została przyjęta przez rząd. A w niej do rozstrzygnięcia sprawa elektrowni jądrowej w Polsce, którą teoretycznie chcemy budować, ale faktycznie nic w tej sprawie nie robimy. Do jakiego stopnia mamy rozwijać gaz, do jakiego stopnia rozwijać OZE, jakie OZE. Musimy zdecydować, żeby wiedzieć, na co chcemy wydać środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, a tego od 4 lat nie zrobiliśmy. I to jest pierwsza rzecz do zrobienia po tym, jak skończymy negocjacje funduszu. Trzeba przygotować regiony górnicze na to, że z roku na rok produkcja energii z węgla będzie spadać, więc tutaj mówimy o programach społecznych ukierunkowanych na górników i ich rodziny. Beneficjentami tego funduszu powinny być też duże firmy państwowe? Polska elektroenergetyka jest w zasadzie całości upaństwowiona, więc oczywiście jeżeli mówimy o pewnej kompensacji za odchodzenie od węgla, to mamy na myśli beneficjentów w postaci spółek państwowych. Natomiast też nie możemy pozwolić na to, żeby przyznawane bonusy, gratyfikacje osłabiły tempo tej transformacji energetycznej, którą planujemy. Dodajmy, oficjalne stanowisko w sprawie dzisiejszej decyzji Komisji Europejskiej przygotowuje Ministerstwo Klimatu. Jeśli takie stanowisko powstanie, oczywiście będziemy Państwa o nim informowali w naszych serwisach. Polecamy, relacjonował Mariusz Krzemiński. Jak cóż, jak Państwo słyszeli, Unia proponuje Zielony Ład, a my cóż, w zielone gramy. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie. Na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze w zielone gramy. Jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoją ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie, długo nie. Wojciech Młynarski, Trójce. Bardzo dziękujemy Państwu za listy we wszelakich sprawach. Można też do nas dzwonić 2 2 7 3, jeżeli chodzi o raporty drogowe. Ja mam taką informację dla słuchaczy z Bydgoszczy, że cała Fordońska od mostu nad Wisłą stoi. Prawdopodobnie był jakiś wypadek. Jeżeli ktoś jedzie w te okolice, to lepiej objeżdżać z kierunku Bydgoszczy na most. Zapraszamy do Trójki. Bardzo panu dziękujemy za te informacje. Gdyby coś na państwa drodze działo się niepokojącego, proszę dać znać, proszę ostrzec innych kierowców. 2 2 7 3, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Dla wielu młodych ludzi to pierwszy w życiu prawdziwy bal. W szkołach trwają przygotowania do tegorocznej studniówki. W jednym z warszawskich liceów na próbie poloneza była z mikrofonem nasza reporterka. Raczej to jest takie wydarzenie jedyne w swoim rodzaju, no to jest chyba taki właśnie pierwszy bal, dla większości jedyny w życiu. Pierwszy bal, w którym to przygotowujemy się właśnie ucząc się poloneza, na przykład pod względem stroju, zgoła inne od tego, gdy na przykład idziemy na osiemnastkę. Z ekscytacją i dosyć poważnie, aczkolwiek wszyscy wiedzą, że to jest zabawa. Skąd się wzięła ta studniówka? Przypisuje się ją czasem zaborów pruskich. Anna Grunwald z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Kiedy to w 1788 roku w Prusach wprowadzono maturę, egzamin dojrzałości i także studniówkę. Rzekomo zawdzięczamy Wilhelmowi von Humboldtowi, który zreformował pruskie szkolnictwo i niektóre szkoły na początku miały możliwość przeprowadzenia tej matury, a kiedy ujednolicono ten system właśnie w zaborze austriackim, ta tradycja też przenikła do Polski wraz z takim rytuałem otwierającym, czyli polonezem. Pojawiły w XX wieku w Polsce w okresie międzywojennym. Maria Brocka, historyk. I bale, czy studniówkowe, czy maturalne, były takim miejscem spotkań dwóch światów, świata męskiego i żeńskiego. Czyli na przykład właśnie do żeńskiej szkoły przychodziła szkoła męska? U nas była dłuższa tradycja balów naturalnych. Czyli po egzaminie dojrzałości. Tak, i wtedy już w okresie międzywojennym pojawiali się znajomi czy narzeczeni na tych balach, jeśli chodzi o dziewczęta. Udana studniówka zależy od towarzystwa. Oczywiście od grania klasy także wiele osób ma problemy ze znalezieniem partnera. I dress code obowiązuje? No raczej stroje wieczorowe. Dłuższą sukienkę, szpilki. Trzeba wybrać odpowiedni strój, zapewnić sobie partnerkę. No i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to naprawdę ma się wspaniałe wspomnienia. Mamy tutaj 100 dni przed maturą. Pojawia się konkretna liczba. 100 dni to jest liczba, która wynika z tego, że tyle trwa wysypka, którą się dostaje ze stresu. Teraz pan to wymyślił? Nie, jest taka wysypka, ale oczywiście tak, to jest żart. Bratek Robotycki z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Tutaj chodzi prawdopodobnie o magię liczb. 7 dni rzeczywiście mało czasu, 13 to pechowa liczba. To jest taki rytuał przejścia też, prawda? Trochę jak chrzciny, jak otrzęsiny. To wynika z tego, że matura, powiedzmy, kiedyś miała taki charakter wejścia w dorosłe życie. Mogę powiedzieć, jestem już weteranem, syniówkowym batonem, ponieważ jest to już moja trzecia. Jako osoba towarzysząca siostra nie miała partnera, więc chwyciła ostatnią deskę ratunku. Nie wyglądasz jak ostatnia deska ratunku. Teraz tak, jest to moja własna. Wszystko jest prawie dopięte na ostatni guzik. Tańczycie walca też, tak? Tak. Wydaje mi się, że angielski. Nigdy wcześniej nie tańczyliśmy, to jest nasz pierwszy raz. Bardzo możliwe, że to będzie jedyny, dlatego warto się postarać i pięknie zatańczyć. Próbę studniówki obserwowała nasza reporterka Izabela Woźniak, a my wracamy z odwiecznym pytaniem. W szkole czy w restauracji? Gdzie lepiej? Proszę dać znać. 2 2 7 3. Ja opowiadam się jednak za szkołą. Moja studniówka była w szkole i jestem i byłem z tego powodu bardzo zadowolony. Mamy dla Państwa także plebiscyt. 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Polecamy stronę Trójki. Z niej najłatwiej oddać głos na Państwa ulubione, najpiękniejsze polskie utwory. Na razie na pierwszym miejscu Małgośka Maryli Rodowicz. W pierwszej trójce jeszcze do odnalezienia Cień Wielkiej Góry, to Budka Suflera oczywiście, i Nie pytaj o Polskę, Obywatele na GC, ale to przecież wszystko jeszcze może się zmienić, bo głosujemy do 31 dnia stycznia, a ja tylko dodam, że utwory, które zyskają Państwa największe uznanie, zostaną zaaranżowane przez Adama Sztabę i Krzysztofa Herdzina, no i wydane przez Polskie Radio. A w zestawie do głosowania między innymi ten utwór Kaja i Na językach.

włosach potargał wiatr, by rzucić z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie i szczęścia dwa. Ten utwór także do odnalezienia w naszym plebiscycie 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Polecamy stronę Trójki, z niej najłatwiej oddać głos, chociażby na ten utwór Kwiaty we włosach. Proszę Państwa, rekordzista się do nas dodzwonił, rekordzista. Byłem na trzech studniówkach, trzema różnymi dziewczynami, żadna moją żoną nie jest, ale fajnie się z nimi bawiłem, żonę mam też wspaniałą, także wesołej zabawy i pozdrowienia dla Madzi, Gosi i Agnieszki. O, przypomniałem sobie. Bardzo panu dziękuję i komentując ten telefon wykorzystam całą swoją francuszczyznę. Chapeau bas, drogi słuchaczu. Tymczasem 22 minuty do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. Już wkrótce w Polsce będą mogli działać przewoźnicy kolejowi z innych krajów Unii Europejskiej. O liberalizację rynku kolejowego zdecydował dziś rząd. Pytanie, czy pociągiem będziemy więc podróżować szybciej i taniej? Pociąg Intercity. Będziemy otwierać polski rynek przewozów kolejowych na konkurencję. To bardzo dobra wiadomość. Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Prawdą jest, że na nasze tory wjechał czeski przewoźnik, ale wjechał w bardzo ograniczonym zakresie. A to, co naprawdę zmieniłoby nasz krajobraz kolejowy, to gdyby ta konkurencja rzeczywiście zaczęła być szeroko dostępna na połączeniach między głównymi miastami, być może również gdzieś tam w regionach. Obecnie mamy na terenie Polski jedynie szczątkową ofertę Leo Express. Karol Tramer z dwumiesięcznika z biegiem szyn. Wybrane dni tygodnia, pociągi z Pragi do Krakowa i z Pragi do Wrocławia. To jest trochę za mało, żeby to przyniosło zamieszanie na polskim rynku kolejowym. Oni nie będą chcieli jeździć do Zagórza, nie będą chcieli jeździć do Chrubieszowa, Suwałk. Ariel Ciechański z Polskiej Akademii Nauk. Oni będą zainteresowani wyrywaniem tych najbardziej smakowitych kąsków. Szanowni Państwo, informujemy, że... Konkurencja musi być, tym bardziej, że teraz jest dużo linii w budowie. My teraz jeździmy ze Szczecina, są trzy przesiadki, dlatego dzisiaj jesteśmy na PKS. Niechętnie, bo wolimy jednak PKP, aczkolwiek musi być jakaś tutaj konkurencja. Zdrowo oczywiście. No czeski przewoźnik chce konkurować z PKP Intercity. Że to ma być wszystko dla klienta w sumie, a nie jeśli chodzi o to, żeby była jedna spółka PKP w Polsce. Tak, dla mnie mogą osiągnąć trzy konkurencje, aby ludzie mieli wygodniej. Z punktu pasażera możemy stwierdzić, że pewnie dojdzie do obniżki cen, przynajmniej pasażerów tych głównych linii. Natomiast trzeba brać pod uwagę to, że jeżeli po prostu przewoźnik, w tym wypadku PKP Intercity, będzie tracił zyski z linii dochodowych, no to będzie musiał skądś rekompensować sobie utracone dochody. Albo będzie po prostu ciął połączenia gdzieś do tych mniejszych ośrodków, albo po prostu będzie musiało mu te utracone przychody jakby dodatkowo wesprzeć państwo. Pomysłów na konkurencję na kolei może być bardzo wiele w tych wspomnianych kolejach, które konkurują na terenie Czech. Nie ma już dwóch klas. Bywa tak, że są cztery klasy. Ludzie jadący tym samym pociągiem płacą po kilkaset koron, a czasem po kilkadziesiąt, bo jedni chcą mieć skórzany fotel, rozrywkę pokładową, a inni chcą po prostu zapłacić jak najmniej. Po wejściu konkurencji to nie jest tak, że Kolej Narodowa straciła. Wręcz przeciwnie. Pasażerów jest trzykrotnie więcej niż było przed tym, jak rynek się otworzył i dla każdego starcza klientów. Po prostu ludzie przesiedli się do pociągów, bo te pociągi zaczęły być atrakcyjne. A o zmiany na kolei pytała Monika Suszek. A co Państwo na taką rewolucję? Proszę dać znać. Dwie dwójki i siedem trójek. Tak nasuwa mi się taka refleksja, ponieważ my mamy zwyczaj taki cieszenia się, zanim coś zrobimy. Może jednak warto by było wrócić do balów maturalnych, jak tu jedna pani wspominała, że były kiedyś bale maturalne, czyli zdaliśmy coś, zrobiliśmy, możemy się cieszyć, a my tak troszeczkę cieszymy się na wyrost i tak chyba nam pozostało przez te już stulecia, że zanim pojedziemy na mistrzostwa, już się cieszymy, że wygraliśmy. Zdaje się, drogi słuchaczu, że najbezpieczniej to taki bal przed i po maturze. Chyba to byłoby dosyć rozsądne rozwiązanie. Tymczasem nowa muzyka od Artura Rojka. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Był żart, wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden pstryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Artur Rojek i Sportowe Życie, a panowie się rozkręcili. I dobrze. Otóż tak, na mojej studniówce byłem z Renatą, potem u innej Renaty byłem na studniówce, na trzeciej studniówce też byłem u Renaty, która ostatecznie została moją żoną. Proszę dzwonić, wspomnienia mile widziane, 2 2 7 3, można też pisać, 2 2 7 3, zdtrzymałpopolskieradio.pl, telefon i nasz mail, no to mamy komplet. Tymczasem 14 minut do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. Jak się okazuje, popularny Windows 7 przechodzi dziś na emeryturę, jeśli ktoś przegapił. Firma Microsoft przestaje wspierać przestarzałe oprogramowanie. Brak wsparcia technicznego i aktualizacji wymusi na użytkownikach 7 przejście na nowocześniejszy software Windows 10. Pani Michalina, uczennica warszawskiego liceum, od dawna korzysta z nowoczesnego oprogramowania. 10 nie jest skomplikowana. Nie dość, że jest wygodniejsza, to wspierana przez więcej programów. Menu jest inne. Się w rogu wyświetla, a w 10 to tak inaczej trochę wygląda. Czy naprawdę mamy się bać? Mówię tutaj w imieniu użytkowników Windowsa 7. Bać się jeszcze nie mamy za bardzo czego, ale już za na przykład pół roku czy za rok warto by jednak pomyśleć o zmianie tego systemu na ten najnowszy, aktualny Windows 10. Andrzej Pająk prowadzi portal Crazy Nauka. Brak aktualizacji systemu oznacza odcięcie nas od bezpieczeństwa. Czy taka zmiana jest łatwa i czy jest możliwa na każdym komputerze? Jeśli mamy leciwy komputer, może okazać się, że bez zakupu nowego nie będzie to możliwe. Będzie on miał, nie wiem, za mało pamięci operacyjnej, czy będzie działał zbyt wolno po tej aktualizacji. Jedyne, co możemy zrobić, to zakupić ten nowy system i go zainstalować, wcześniej zabezpieczyć wszystkie najważniejsze dla nas dane. Zanim ktoś się będzie chciał przenieść zanieść, to czy jest jakaś możliwość zabezpieczenia siódemki do czasu przejścia na dziesiątkę? Są takie możliwości, w odpowiedni sposób odizolować ten system z siódemką od innych komputerów. Piotr Konieczny, szef zespołu bezpieczeństwa niebezpiecznik.pl. Wykorzystuje się do tego firewalle. Ja u siebie w domu tego nie mogę zrobić, do tego trzeba mieć wiedzę. To nie jest sytuacja, w której zwykły domowy użytkownik, który nie jest ekspertem, będzie w stanie sobie odpowiednio to skonfigurować. Łatka nie zostanie w porę wgrana, no bo tych łatek nie będzie producentów dostępnych. A łatka to jest takie zabezpieczenie? To jest aktualizacja, czyli to jest to coś, co Microsoft regularnie udostępnia każdemu użytkownikowi Windowsa. Jest to kilkanaście do kilkudziesięciu różnych aktualizacji, zabezpieczeń. Dobrze, czyli łatek nie będzie już w siódemce, za to będą w dziesiątce. I o te łatki cały problem się rozbija. Dokładnie tak. Mhm. Pani jeszcze pamięta siódemkę? Pamiętam. Jeszcze na informatyce używamy siódemki. Tak, w wielu szkołach jeszcze się używa siódemki. Szkoły też muszą się przenieść, muszą się zabezpieczyć. Tak, wreszcie chyba się przeniosą. Nowy system to nowy interfejs użytkownika. To trochę tak, jakby się zmieniła nam witryna w sklepie. Idziemy do naszego ulubionego sklepu. My się po nim poruszamy trochę jak z automatu. Tu jest mleko, tu mąka, tu jajka. Zmienia się wystrój wnętrza. Towary są nadal te same. Korzystamy z tego samego tak naprawdę. Natomiast troszkę w innym miejscu będziemy mieli jakąś ikonę. Producenci troszkę nas zmuszają do inwestycji. Z drugiej strony to, co kiedyś było demonem szybkości, dziś jest po prostu już stary. Jeżeli już osiągniemy ten sukces, będziemy mieć Windows 10, ten nowoczesny, zabezpieczony, okazuje się, że nie każdy się w nim odnajduje. Pokolenie moich rodziców mówi, że to PESEL o tym decyduje i ja rzeczywiście widzę taką tendencję, że osoby starsze przyzwyczajają się i nagle coś jest nie tak. Ten nowy system jest przyjemniejszy, jest prostszy w obsłudze. Naprawdę. Jak się go już zgłębi, trzeba czasu, żeby się przystawić. Z pewnością, natomiast nie jest to rewolucja, to jest ewolucja. Dodajmy, z sędziwego już Windowsa 7 nadal korzysta 1/3 użytkowników komputerów na świecie, o czym przypominała nasza reporterka Ewa Dudzińska. Ważny temat dla podróżnych, o którym mówiliśmy. Zapowiada się większa konkurencja na torach. Kolej to nie tylko PKP i to już od dawna, bo przewozy regionalne to od lat nie jest już EKP, tylko kolej samorządowa, jak i inne koleje samorządowe, mazowieckie, dolnośląskie, śląskie i inne. I am sad. 8 studniówkach, w tym także na swoje w technikum w Iławie. Żadna z tych, z którymi byłem na studniówce, nie została moją żoną. Podczas podróży rowerem dookoła świata spotkałem miłość swojego życia w Argentynie. Minut do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. To dopiero osobliwa historia, nie wiem co państwo na to. Radni ze Złotowa w Wielkopolsce, proszę sobie wyobrazić, wpadli na zaskakujący pomysł. Postanowili postawić w tym roku na miejscowym cmentarzu telebim. Sęk w tym, że nie zapytali na razie o zdanie mieszkańców Złotowa. Radnych wyręczył nasz reporter Przemysław Stochaj. Widzi pan, no nie lubię patrzeć tak, jak ludzie tam, wiadomo, męczą się, no bo zmarła osoba jest, nie? I no to tak, no ciężki temat naprawdę. Tak sprawy nie widzą jednak radni ze Złotowa, którzy jeszcze przed Nowym Rokiem zagłosowali za postawieniem na lokalnym cmentarzu telebimu. Ten miałby transmitować uroczystości żałobne wprost z domu pogrzebowego. Główny inicjator, radny Stanisław Wełniak, twierdzi, że pomysł nie wziął się znikąd, bo kaplica na cmentarzu jest po prostu za mała. Ten dom przedpogrzebowy jest zbyt obszerny i jak jest tam więcej żałobników, część musi stać na dworzu. Są tam co prawda głośniki, ale te głośniki no to jednak nie to. Z takim rozwiązaniem całkowicie nie zgadza się burmistrz Złotowa Adam Pulit, który twierdzi, że opozycyjni radni, którzy notabene mają teraz większość w Radzie, robią ze Złotowa pośmiewisko. Tak jak do tej pory miasto Złotów dawało przykład w wielu różnych obszarach, szczególnie obszarach związanych z działaniami proekologicznymi, a w tej chwili już naprawdę czy tam w wielu różnych mediach. No, jesteśmy teraz pokazywani od strony no, prześmiewczej dosłownie. To jest wstydliwe, że muszę w tym też uczestniczyć. Bo telebim został wpisany do tegorocznego budżetu miasta, a burmistrz musi realizować inwestycje zgodnie z zatwierdzonym budżetem. Przeciwko inwestycji jest również zarządca obiektu, czyli Miejski Zakład Gospodarki Usług Komunalnych w Złotowie, bo ściany po prostu nie utrzymają urządzenia. Kolejne problemy dotyczą kwestii etycznych. Kto chciałby oglądać twarze zapłakanych bliskich? Proboszcz lokalnej parafii w Złotowie, ksiądz Arkadiusz Kalinowski. Powiedział mi tylko, że nigdzie w Polsce nie widział takiego rozwiązania. Nie będę oceniał pomysłodawców. W tym razie ja jeszcze takiego rozwiązania w kaplicy jakiejś przedpogrzebowej czy gdzieś, ja się z czymś takim nie spotkałem. Wszystko jest jednak dla ludzi. Skoro radny Wełniak znalazł kogoś, kto chciałby w taki sposób przeżywać uroczystości pogrzebowe, postanowiłem sam sprawdzić, jak do pomysłu podchodzą mieszkańcy Złotowa. Ja jestem przeciwna temu. A dlaczego? Dlatego, że to jest tak smutna zwykle okoliczność i tu raptem to wszystko na telebimie, tak. Także dla mnie to jednak nie. No bo to też miałoby zależeć od rodziny, że rodzina na przykład no by powiedziała, tak, czy tak, czy nie. Wie pan, ale ja wiem, to się nie nada. I tak przez kolejne 30 minut. Inną kwestią jest problem wielkości cmentarnej kaplicy. Wszyscy są zgodni, że ta jest za mała. Jednak telebim raczej tego problemu nie rozwiąże. Co państwo na to proszę dać znać? Jesteśmy ciekawi państwa opinii. Tymczasem studniówki na topie. 2 2, 7 3. Ja też chcę dołączyć do grona słuchaczy, którzy byli na kilku studniówkach, z tym, że ja nie zdawałem matury, bo ja kończyłem zasadniczą szkołę zawodową, a byłem na 3 studniówkach z 3 różnymi dziewczynami, gdzie obecnie jedna jest od 25 lat moją żoną. Gratulujemy, proszę pana, tego nie można się nauczyć, tym trzeba się po prostu urodzić. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać.